πάμε να ξεκινήσουμε έτσι. Πώς έτσι, γιατί είχαμε πει ότι θα είχαμε συμφωνήσει αλλιώς. Συνήθως βάζουμε το εμβατήριο. Ποιος θυμάται, καημένε, ποιος θυμάται, κανείς. Λοιπόν, λόγω, γεια σας. Λόγω όλων αυτών που γίνονται πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, υπάρχει μια ένταση στην ατμόσφαιρα, υπάρχει μια περίσκεψη. Λογικό είναι, όπως πάλι φυσικές καταστροφές. Ίδια μυρωδιά, μία από τα ίδια πάνω κάτω. Όχι, περίμενε. Θυμίζει. Τι θυμίζει, εννοώ το μπάχαλο. Ποιο μπάχαλο. Πες ανοργανωσία στο κράτος. Περίμενε, έχεις βγάλει συμπέρασμα μέσα σε 12 ώρες αν ήταν ανοργάνωτο το κράτος. Ναι, μπαμ, μπαμ. Επίσης όλο αυτό έγινε μέσα σε 10 λεπτά. Και εκεί βγάζει κανείς συμπέρασμα αν είναι ανοργάνωτο ήδη τώρα μία και 5 πρώτα λεπτά και 7 για το τι έγινε στις 9-10 το βράδυ. Μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Μέσω ενημέρωση είμαστε, ναι. Να, άμα είναι έτσι, ναι. Ναι, μπορούμε. Βέβαια έχει βγάλει ο Τζιτζικός σας δελτίο τύπου, άρα. Okay. Ναι, όχι και τα καιρικά, η υπηρεσία, η Γενική Γραμματεία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έγινε και ήταν φοβερό. Όπως υπάρχουν κάποια βίντεο, αν τα δείτε, θα τα παρακολουθήσουμε. Φοβερός αέρας και μέσα σε ελάχιστο χρόνο έγινε. Ναι, πολύ γρήγορα. Για να καταφέρει να τους ανθρώπους, οι δύο, οι ξένοι, οι Τσέχοι, νομίζω το ζευγάρι που ήταν στο τροχόσπιτο, τους πήρε, τους πήγε και τους σκότωσε μέσα εκεί, σημαίνει ότι έγινε μια στέγη με φωτοβολταϊκά. Αυτό είναι η ανοργανωσιά και το ελληνικό κράτος. Κατέρευσε και πλάκωσε από κάτω όσους ήταν. Τι δουλειά έχει πάνω στη στέγη να βάλει ο άλλος φωτοβολταϊκά, ποιος έδωσε άδεια, αυτά του ελληνικού κράτους. Ανεξαρτήτως κυβερνήσεων υπάρχουν πάντα. Ποιος ελέγχει, ποιος δίνει την άδεια, ακόμη και αν κάνεις παράβαση, ποιον λάδωσες και πώς πέρασε όλο αυτό. Και μετά όταν έρθει το κακό, ψάχνουμε να βρούμε τι έφτεξε, τι έγινε. Και πώς και τα λοιπά. Επικοινωνιακά, πάντα σε αυτά τα θέματα είναι δύο. Η ουσία, τι έγινε, τι θα μπορούσε να κάνει το κράτος. Ωραία κουβέντα αυτή την κάνουμε πάντα. Και δεύτερο είναι η επικοινωνιακή διαχείριση. Στην επικοινωνιακή. Ναι, που το πιο παπατζηλίκι, βέβαια, δεν παπατζηλίκι. Είναι η ουσία προφανώς, του πράγματος. Προφανώς. Ναι. Αλλά επειδή πολλοί κόσμος κρίνει και από αυτό, γιατί από αυτό βγάζει συμπέρασμα για την ικανότητα. Κακός κατά τη γνώμη μου, την ικανότητα της κυβέρνησης. Κακός κατά τη γνώμη μου, αλλά όμως βγαίνει συμπέρασμα. Με στο μάτι, πέρα από το γεγονός αυτό καθεαυτό που ήταν μια φοβερή φωτιά με άνεμο, με τις επιπτώσεις που είχαμε, η επικοινωνιακή διαχείριση ήταν ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει ποτέ. Που του τύχησε και σε ψήφους. Σήμερα το πρωί λοιπόν να δεις πως οι καινούργοι επικοινωνιακά διαχειρίζονται αλλιώς τα πράγματα. Χωρίς ξαναλέω να σημαίνει τίποτα το επικοινωνιακό, είναι μια παπάντζα και μισή, όμως πιάνει σε πολύ κόσμο όταν δεν είσαι στο σημείο της καταστροφής. Ναι. 7 η ώρα που ξυπνάμε, βάζουμε τηλεοράσεις και βλέπουμε τις εικόνες της καταστροφής. Από πάνω τι έγινε, ακούμε τους νεκρούς, ξαφνικά σπάει η οθόνη στη μέση. Οπα. Και σύσκεψη με Χρυσοχοΐδη 7 η ώρα το πρωί. Έτσι. Από εκεί. Ναι, ναι, έχουν πάει οι υπουργοί, ναι. Έχουν πάει το κλιμάκιο το βράδυ και πολύ σωστά, επικοινωνιακά πάντα ξαναλέω που είναι μια παπάντζα και μισή, δεν λέει τίποτα αυτό. Δεν είχε τυχαία ο Χρυσοχοΐδης εκεί. Δεν ξέρω αν ήταν Χρυσοχοΐδης, αν ήταν γενικώς. Συνολικότερο. Ώστε βλέποντας την καταστροφή να έχεις δίπλα και την κυβέρνηση. Τον όποιον από την κυβέρνηση. Οι δε άλλοι υπουργοί πήραν σβάρνο όλα τα κανάλια. Ο Πέτσας, ο εκπρόσωπος, έχει βγει παντού από τότε. Και ο δε Χρυσοχοΐδης, πώς φαίνεται το παλιό καλό Πασόκ, ήξερε τα πάντα για το τι γίνεται. Δηλαδή οι ΔΕΗ έχουν πέσει εκεί, τα τάδε σημεία, καλά ενημερωμένος. Τα πακετάριζε πολύ ωραία. Ένα θέμα είναι τι έγινε, η καταστροφή, έτσι. Ξαναλέω, πάντα είναι αυτό η καταστροφή. Δεν ένα άλλο είναι πώς το πακετάρι. Δεν είχες πανηγυρίσει αρκετά τις προηγούμενες μέρες που έβγαλες τον κούλο. Να η ευκαιρία, πέμπτη ξαναλέω, περιμένω. Βέβαια θέλει το καταλάβω. Τι να καταλάβω. Ξαναλέω. Τόση χαρά. Ποια χαρά, ρε, με βλέπεις να χαρούμενο. Είχα να σε δω από όταν έχασε ο Δραγασάκης στο κουκουέ. Και κέρδισε Αλέκα. Δεν είχες γεννηθεί τότε. Δεν είχα. Είχες γεννηθεί. Λοιπόν, θέλω να πω πως η επικοινωνία που παίζει μεγάλο ρόλο στα θέματα, αλλά δεν είναι η επικοινωνία αυτό που θα καθορίσει τα πράγματα, δεν σώζει η επικοινωνία ζωές. Απλά ρίχνει στάχτη στα μάτια. Απλά αυτή είναι πιο έμπειρη. Είναι πιο έμπειρη στην παπάντζα. Αυτό λέει. Είναι πιο έμπειρη στην παπάντζα. Ξέρουνε. Μα αυτό ήρθαν ακριβώς. Οι άνθρωποι που έχουν το know-how. Θα γίνει αυτό απατεωνιά ακριβώς. Και μπράβο, θα γελάμε. Αυτό είναι το θέμα. Θα τον παλαμουτέψουν έτσι, θα το πακετάρουν με αυτόν τον τρόπο που θα νομίζεις ότι κάτι κάνουν. Μα αυτό να σου πω. Και ο πολλής κόσμος αυτό θέλει. Κακός κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτό θέλει ο κόσμος που δεν είναι στην περιοχή, που δεν έχει νεκρούς, που δεν έχει πάθει ζημιές. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί θέλουν προφανώς να πάνε τα συνεργεία, να αποκαταστήσουν το ρεύμα, να δοθούν αυτά που πρέπει. Για να λειτουργήσει είναι και τουρισμός κτλ. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι, τι θες από τους υπόλοιπους, να σου δείξουν ότι ελέγχουν το πράγμα. Ο Τσίπρας προχτές που βγήκε να δικαιολογήσει την προηγούμενη εβδομάδα, να δικαιολογήσει χειρότερα το μάτι, έκανε, λέει: είχαμε ένα πανικό στο μάτι. Μα δεν το λες όμως αυτό. Επικοινωνιακά πάντα μιλώντας. Επικοινωνιακά που δεν είναι η ουσία, τον λέμε 20η φορά. Γιατί πολλοί θα λένε: ορίστε, λένε καλά λόγια για την κυβέρνηση. Το να λες για την επικοινωνιακή πλευρά κάποιου, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι καλός λόγος. Είναι ανούσιο. Ναι, γιατί φαίνεται έχει πόσο έχει επενδύσει, πόσο έχει επενδύσει έχει πάνω στη βιτρίνα. Όχι, η επικοινωνία γενικώς πέρα από τις κυβερνήσεις και τα κόμματα έχει μεγεθυνθεί και από τους πολίτες. Θεωρούν ότι αυτό είναι, αν γραφτεί κάπου, αν παρουσιαστεί και αν υπάρχει κάμερα, ότι λύθηκε το θέμα. Είναι μια παγίδα συνολική, την οποία εκμεταλλεύονται βέβαια οι κυρίαρχοι. Κυβέρνηση είναι αυτή, η οικονομική εξουσία, πολιτική εξουσία. Και επενδύουν πάνω σε αυτό βέβαια και οικονομικά, προφανώς, σε επιτελεία τέτοιου είδους. Εγώ θα ήθελα να πολίτες που σε αυτό την κατάσταση του πανικού να μην δουν ότι οι υπουργοί όλοι ήταν στα κανάλια και βγήκανε από να το πρωί. Να μην μετρήσει τουλάχιστον να αυτό. Να μην μετρήσει και να είναι απαιτητικοί, να υπάρχουν έλεγχοι, να υπάρχουν υποδομές, να υπάρχει αυτό το σύστημα που δεν λειτουργήσε για να ειδοποιήσει τους ανθρώπους ότι κάτι έρχεται. Το ότι έβγαλε μια ανακοίνωση στις 5 παράχτες βράδυ δεν λέει κάτι. Ποιος από αυτούς που ήταν εκεί μάθαν για την ανακοίνωση? Είσαι εσύ στη θάλασσα. Πώς μαθαίνεις ότι έβγαλε ανακοίνωση η Γενική Γραμματεία που σε προστατεύει? Πού την έβγαλε, σε φαξ? Τη δακτυλογράφησαν κάποιοι? Αυτά πρέπει να έρχεται στο κινητό. Δεν έγινε ούτε στο μάτι και ένα χρόνο μετά δεν έχει γίνει και πουθενά. Που υποτίθεται θα ήταν το πρώτο που θα κάνανε. Αυτός είναι ο σωστός πολίτης και άρα ο ρόλος και των μέσων ενημέρωσης να απαιτούν να λειτουργούν όλα αυτά. Ναι, που δεν υπάρχει τώρα. Όχι, αυτό δεν γιατί υπάρχει, και τα μέσα ενημέρωσης με την επικοινωνία ασχολούνται, γι' αυτό το προέταξα εγώ, αλλά η ουσία είναι αυτή. Θα είναι αυτό το κράτος που... Μα είναι το μέσο στημένο, έτσι, τι συζητάμε. Το ξέρω. Το θέμα είναι αν θα μπει κάποιος στην ουσία ποτέ. Η επένδυση είναι να μην μπει κάποιος στην ουσία. Ναι, και να ασχολούνται. Για να μιλάμε με την παπάτζα, ποιος το διαχειρίστηκε καλύτερα κτλ. Για το αν θα κάνει του χρόνου ο Παπαχελάς ντοκιμαντέρ, για το τι έγινε στη Χαλκιδική όπως το έγινε στο μάτι. Δεν θα κάνει. Τσουτσουνιές, Μαριγούλα μου. Λοιπόν. Μη φοβάσαι, δεν θα κάνει. Αυτό λέω ακριβώς. Ντοκιμαντέρ, εντάξει, δεν είναι η ίδια. Δεν είναι και η ίδια, όντως. Προφανώς δεν είναι η ίδια. Αντιστοίχως. Αλλά όμως, των αναλογιών. Μια γενική διαπίστωση και συμπέρασμα, δυστυχώς, είναι ότι το ελληνικό κράτος που υπάρχει χρόνια και μας κοκορεύονται ότι το φτιάχνουν συνεχώς, στα πολύ κρίσιμα δεν είναι δίπλα στον πολίτη. Τον αφήνει απροστάτευτο, έρμεο. Είτε από τον έλεγχο στα φωτοβολταϊκά πάνω στη στέγη, είτε ότι δεν ειδοποίησε, είτε ότι δεν εκένωσε. Και έχεις πάντα κάποιους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για να το οργανώσουν όλα αυτά να κομπάζουν στα κανάλια ό,τι καλά τα κάνουμε. Είπε ο Χρυσοχοΐδης ότι υπεύθυνος είναι ο Κουφοντίνας που είναι αμετανόητος, ας πούμε. Ή δεν πρόλαβε ακόμα. Είναι Χρυσοχοΐδης και η κυβέρνηση τριών ημερών προφανώς δεν είναι υπεύθυνη για την οργάνωση όλου αυτού, γιατί όλα αυτά δεν οργανώνονται σε τρεις μέρες. Και προφανώς δεν είπε τέτοιο, κάτι τέτοιο ο Χρυσοχοΐδης. Τον έχω για λίγο πιο νόημο να πει κάτι σχετικό. Αυτά σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί πάνω, το παρακολουθούμε. Εδώ ο Real το παρακολουθεί και όλα τα μέσα ενημέρωση προφανώς. Ό,τι καινούργιο βγει θα ενημέρωση. Ναι, ναι, ό,τι βγει. Κατά τα άλλα, εδώ η Ελληνοφρένα της Πέμπτης. Αύριο σταματάμε λόγω θέρους. Οπότε είμαστε και λίγο πιο ανάλαφροι και έχουμε και νέα κυβέρνηση. Αργήσαμε φέτος. Λόγω ο Τσίπρας φταίει. Ποιος φταίει. Θα είχαμε σταματήσει την προηγούμενη Παρασκευή. Τέλος πάντων. Αλλά είναι ο Τσίπρας με τις εκλογές και τις επιλογές που έκανε. Ποιος Τσίπρας, ο λαός φταίει. Γιατί τα χώναμε στο Τσίπρα. Ο Τσίπρας αναγκάστηκε να πάει. Ο λαός φταίει που τον έβαλε 8,5 μονάδες πίσω στις ευρωεκλογές. 9 στις ευρωεκλογές. 8,5 τώρα. Ή 8 τώρα. Δεν έχει σημασία. Αυτό. Ποιος φταίει, ο λαός φταίει. Ο λαός φταίει προφανώς. Αλλά... Που δεν σεβάστηκε, δεν κατάλαβε την αριστεροσύνη. Άιντε τώρα. Μη μου ανοίξει το στόμα. Όχι, μισό. Ένα νέο μπουμπούκι. Ερχόμαστε σε αυτή την κυβέρνηση. Τελειώσαμε την προηγούμενη. Πάμε τώρα. Ξεκινάμε. Είναι η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Αυτό το έχω ανακαλύψει. Ανθίζει αυτό το μπουμπούκι κάθε τόσο. Βλέπουμε και τις παλιές δηλώσεις, βέβαια. Παλιές, τώρα θα μείνουμε σε κάποιες παλιές δηλώσεις. Είναι υφυπουργός εργασίας. Που σημαίνει πολύ κρίσιμα θέματα, γιατί έχουν πει καλά αμοιβόμενες δουλειές. Δουλειές τρεις φορές. Θα πέσει ενεργεία. Επενδύσεις. Το καλά αμοιβόμενες δουλειές, γιατί όλοι οι προηγούμενοι λέγανε δουλειές. Τώρα λένε καλά αμοιβόμενες. Έχει προσθεθεί και αυτό από μια δεξιά συντηρητική κυβέρνηση. Ναι, που το περιμένουμε. Το καλά και πόσο είναι το καλά. Φαντάζομαι γιατί άμα σου λέει έπαιρνε 300, το 500 είναι καλά. Ναι. Με ελαστικά ωράρια, γιατί ελαστικές σχέσεις θα υπάρχουν βέβαια με τις ατομικές συμβάσεις Ευρώπη, που προωθούν όλοι αυτοί. Χαλό, βέβαια. Ναι, Ευρώπη, έτσι είναι, οπότε έρχονται οι ατομικές συμβάσεις με το παραμικρό. Κάνε deal με το αφεντικό και άμα έχεις τα κάκαλα και διεκδίκησε. Αυτά θα τα δούμε μετά. Γιατί είναι καινούργοι και έχουν πει είναι 5 μέρες. Άλλωστε δεν μπορεί να κρίνεις μια κυβέρνηση στις 5 μέρες. Δεν την κρίνουμε τώρα αυτή την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση αυτή ξέρουμε πριν έρθει. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Εγώ πάντα είμαι τυπικός και θεσμικός. Δεν μπορεί σε 5 μέρες να βγάλει συμπέρασμα τώρα για μια κυβέρνηση. Κύριε Καλαμούκη μου, έφυγε. Ναι, μπράβο, ευχαριστώ πολύ Νίκο. Ευχαριστώ και εσύ Αποστόλη. Ναι, και εσύ Κατερίνα. Τα καλά θα τα λέμε. Έχουμε δύο ηχολήπτες σήμερα, να πούμε και αυτό δεν ξέρω. Ο ένας ρυθμίζει τον άλλον. Δεν είχαμε επί Μητσοτάκη 2, επί Τσίπρα 2. Επί Μητσοτάκη 2 ηχολήπτες. Έχουμε δύο. Ο Νίκος ρυθμίζει. Και ο Νίκος και η Κατερίνα, βέβαια. Η κυρία λοιπόν Δόμνα Μιχαηλίδου, που είναι υφυπουργός εργασίας, έχει ανασυρθεί από χτες και κάνει την καριέρα του στα social media. Μια τοποθέτησή της για τη Χούντα, για τη δικτατορία και για όσους αγωνίστηκαν, για την ακρίβεια, όχι για τη Χούντα, για όσους αγωνίστηκαν στη δικτατορία. Παρουσίαζε ένα βιβλίο συγγραφέας Δοξιάδης. Όσοι αγωνίστηκαν από ποια πλευρά. Όσοι αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας. Ναι. Και παρουσίασε ένα βιβλίο εκεί με τους αγώνες, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι ήταν ο τίτλος. Και η κυρία Μιχαηλίδου, λοιπόν, θα την ακούσουμε εδώ. Καταρχήν, είναι ακατάλληλα τα περισσότερα από αυτά που λένε. Ένα δεκάλεπτο είναι η τοποθέτησή της. Δεν θα το ακούσουμε όλο. Δεν βγάζει, το είδες και εγώ το είδα. Διοχητικά θα δεν βγάζει αυτό νόημα όλο το πράγμα. Είναι διοχητικά, γιατί εγκεφαλικό. Δίνει μια νέα διάσταση στο τι σημαίνει αγώνας κατά ενός ανελεύθερου καθεστώτος, κατά μιας χούντας. Να ακούσουμε το πρώτο ηχητικό. Η απώλεια συναισθήματος δικτατορίας, η οποία είναι αντίστοιχη με απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, η οποία δε μετά εξελίσσεται και σε βαθιά ψυχική νόσο. Αυτή η πρόταση έχει δύο σημεία τα οποία εμένα με εκπλήσουν και με προβληματίζουν. Το πρώτο, δηλαδή αυτό της απώλειας συναισθήματος δικτατορίας να είναι αντίστοιχο με αυτό το ότι χάνεις έναν δικό σου άνθρωπο, με προβληματίζει ιδιαίτερα ως προς την παραγωγική δυναμική και την εξέλιξη της παραγωγικής δυναμικής αυτού του τόπου, η οποία φαίνεται να είναι παντελώς απούσα δεδομένης αυτής της σύμβασης. Τι γίνεται, δεν είναι δυνατόν, όπως αυτό που πολύ σωστά γράφει ή λέει ο Απόστολος στο βιβλίο, είχαμε μια αγιοποίηση του αγώνα της δικτατορίας, η οποία ουσιαστικά έγινε επειδή δεν έγινε ο αγώνας την ώρα που έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, εδώ καταρχήν λέει συνέχεια μια φράση, εγώ δεν την κατάλαβα, την απώλεια συναισθήματος δικτατορίας. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Ναι, τι σημαίνει αυτό? Αυτό τι σημαίνει? Το υπόλοιπο τι σημαίνει? Το υπόλοιπο θα έρθουμε μετά. Που είχε 32 κόμματα, 62 τελείες, σε άσχετα σημεία, συνάρτητα. Σαν τον Κυριάκο να μιλάει στη Βουλή ήταν αυτό. Μα δεν τυχαίο την επέλεξε ο Κυριάκο. Καλά, καθόλου τυχαίο δεν είναι. Μου λες τι σημαίνει απώλεια συναισθήματος δικτατορίας? Δεν ξέρω, γιατί χάθηκα σε όλο. Δεν μπορώ να σου πω. Ας ξεκινήσουμε γι' αυτό το πάμε σε κομμάτι. Απώλεια συναισθήματος. Υπάρχει συνέστημα δικτατορίας. Τι συνέστημα είναι αυτό? Νιώθω λίγο πολύ, δικτατορία πολύ σήμερα. Ξύπνησα με ένα συνέστημα. Πώς είχε όλο αυτό το κοινωνικό ιδεασμό? Ούτε σ' αγαπώ. Έτσι, έχω ένα συνέστημα δικτατορίας. Ναι, δεν λέει δικτατορικό, το καταλαβαίνω. Ένα αυταρχικό, μερακλείδικο. Ναι, αλλά κάτι. Λέει εδώ συνέστημα δικτατορίας. Νιώθω ένα βορύδι μέσα μου. Ναι, πούμε, κάτι. Μπάς με το προσπερνάμε, γιατί αν μείνουμε εκεί θα χαθούμε ήδη και δεν έχει. Δεν έχει, χάνεσαι όλο. Αγιοποίηση λέει του αγώνα. Αγιοποιήθηκε ο αγώνα. Ό,τι τι. Δεν ξέρω. Δεν σου κάνω τον Άγιο. Αυτό. Να ακούσουμε και το δεύτερο απόσπασμα που ούτε λίγο ούτε πολύ η κυρία Μιχαηλίδου, υφυπουργός Εργασίας, χαρακτηρίζει τρελούς όσους αγωνίστηκαν κατά της Χούντας. Άρα τι έχουμε? Έχουμε μια σχέση η οποία καταρρύπτει τις διαστάσεις που της ανήκουν, αυτή της αντίστασης, και παίρνει διαστάσεις υπερβολής όπως αυτής της απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου. Το δεύτερο κομμάτι της πρότασης, το οποίο με προβληματίζει από προσωπική εμπειρία, έχει σχέση με τη μετατροπή σε βαθιά ψυχική νόσο, η οποία πολύ φοβάμαι ότι είναι μια μετατροπή σε μια συλλογική ψυχική νόσο. Μια συλλογική ψυχική νόσο, διότι έχει δημιουργηθεί αυτό το συλλογικό αφήγημα μέσα από τη συλλογική μνήμη αυτής της ιστορικότητας. Ακούω συνέχεια ιστορικός τέλεχος της αριστεράς, ιστορικός αγώνας, και αναρωτιέμαι για ποια ιστορία μιλάμε, ποιος έγραψε αυτή την ιστορία. Την έγραψαν αυτοί οι άνθρωποι των οποίων η απώλεια του αισθήματος δικτατορίας είναι αντίστοιχο με μια απώλεια δικού τους ανθρώπου? Ποιοι αυτοί ακριβώς οι οποίοι είναι οι ψυχικά νοσούντες? Όλοι λοιπόν, ναι. Όσοι ήταν στη Γιάρο, όσοι ήταν εξορία, όσοι στην ταράτσα της Μπουμπουλίνας, ήταν ψυχικά νοσούντες. Και μαζί με αυτούς όλη η κοινωνία που αυτό το θεωρεί κάτι άγιο. Το να αντιστέκεσαι στη Χούντα ή στους Γερμανούς παλιότερα, που κάποιοι το θεωρούν άγιο, και είναι ιερός αγώνας, γιατί παίζεις τη ζωή σου, δεν κάθεσαι να τρως, να ζεις με τη Χούντα και να καλοπερνάς και να φροντίζεις μόνο το τομάρι σου. Ένας κάνουν όλα αυτή η τύπη. Προς την πρόοδο και την ελευθερία. Ναι, προφανώς. Αυτό όντως αγιοποιείται, και η λέξη αγιοποίηση με την έννοια, με την ευρία έννοια, ως σχήμα λόγο, επειδή το χρησιμοποιήσει η κυρία Μιχαηλίδου. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα δέος. Προφανώς, όταν κάποιος έχει φυλακιστεί, έχει φάει ξύλο για ιδανικά, όχι για το συμφέρον του. Δεν μπορεί να το καταλάβει καμία κυρία Μιχαηλίδου αυτό. Δεν περνάει από το νου τους, γιατί σε ό,τι δεν έχουν όφελος ατομικό, δεν κάνουν κανέναν αγώνα. Ο άλλος που πήγε στα Ξερονήσια, στη Μακρόνησο, στη Γιάρο, στα χρόνια της Χούντας, που σκοτώθηκε, έχασε τη ζωή του, το έκανε για ένα συλλογικό στόχο. Δεν το έκανε για τον ίδιο να πλουτίσει. Αυτά δεν περνάει καθόλου από τα μυαλά αυτών των τύπων. Αυτή τώρα χειροκροτήθηκε στο τέλος. Βέβαια. Αυτό το τσίρκο κάποιος το χειροκρότησε. Χειροχόλιος ήταν εκεί. Καλά, είναι και από Ευγένεια. Ακούς. Είναι από Ευγένεια. Τι θαυμάζεις. Καλά. Τι θαυμάζεις. Όλες αυτές οι λέξεις στη σειρά. Χωρίς να. Και εμείς τώρα να ερμηνεύουμε το χάος, Είναι ένα θέμα, το χειροκροτήσει. Και εγώ θα το χειροκροτούσα. Μπράβο, πώς έβαλε. Προφανώς. Η απόλυτη απώλεια συναισθήματος δικτατορίας. Αυτό είναι βασικό, αλλά. Αυτό το χειροκροτήσα. Και τον ελέφαντα το χειροκροτήσω όταν πετάξει τον ακροβάτη ψηλά. Μπράβο, ναι, ίδια αυτά, περίπτωση ναι, ναι, είναι. Ίδια περίπτωση. Και τον ξυλοπόδαρο. Αυτή λοιπόν την άκουσε ο Κυριάκος, λέει θα σε κάνω υπουργό. Ναι, ναι, ναι. Να, το έτσι μπήκε και γίνει. Από YouTube. Προφανώς. Έκανε YouTube party, κολοβάραγε εκεί, έκανε κάτι σαχλά ξενύχτια. Μα αυτή είναι επιτυχημένη. Αυτή είναι επιτυχημένη. Μια που είπαμε επιτυχημένους, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα και για τους τεχνοκράτες αυτής της κυβέρνησης και για τους τεχνοκράτες γενικώς και λένε όλοι έχει επιτύχει στην αγορά εργασίας, άρα είναι επιτυχημένος. Να πω μια προσωπική. Επειδή είμαι 30 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, σε μέσα ενημέρωσης γενικότερα, δεν είναι οι πιο επιτυχημένοι αυτοί που τα κουμαντάρουν. Συγγνώμη, δεν είναι οι πιο άξιοι. Δηλαδή, μιλάμε για στόκους που έχουν για άλλους λόγους φτάσει εκεί που έχουν φτάσει ψηλά, διευθυντές. Αρχισυντάκτες. Κάπως επειδή μπήκαν. Δεν λένε όχι κυρίως. Επειδή δεν λένε όχι. Επειδή πάνε τη γραμμή του αφεντικού. Την παραπάνε. Την παραπάνε. Την παραπάνε ναι. Δεν είναι να την πας μόνο. Ναι. Θέλω να πω, ο ιδιωτικός τομέας δεν σημαίνει ότι όποιος προέρχεται από αυτόν είναι άριστος δε και καλά. Ή υπάρχουν έχει πάρει και θέση, γιατί κάπως πήρε τη θέση. Ναι, προφανώς. Κάπου κολοτρίφτηκε. Υπάρχουν και άριστοι στον ιδιωτικό τομέα, αλλά όποιος φτάνει ψηλά δεν σημαίνει ότι είναι άριστος. Δηλαδή θα, και άριστος να είναι εκεί, όταν έρθει να διαχειριστεί τα κοινά που αφορούν ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, μπορεί να μην πετύχει. Μπορεί να πετύχει, ναι, αλλά μπορεί και να μην πετύχει. Μας τσαμπουνάνε συνέχεια ότι είναι από τον ιδιωτικό τομέα, άρα επιτυχημένος. Δεν είναι επιχείρηση το κράτος. Προσπαθούν να το κάνουν, αλλά δεν είναι επιχείρηση το κράτος. Και στο κράτος. Κάτω κάτω δεν είναι όλοι Κυριάκος, αυτό που έχει ναι. Δουλέψει και 7 χρόνια 10 σε τράπεζα, άρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σαν τον Τσίπρα 10 χρόνια μηχανικός επίσης. Ναι, έχει χτίσει ο Τσίπρας. Τώρα που έχει χαλαρώσει μπορεί να μας πει. Ποιος μένει στο Τσίπρα. Τι γίνεται εκεί. Σε μια σεισμογενή χώρα. Ποιος μένει. Αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον. Τι θεμέλια πέσαν εκεί. Ο ένας ένα χαρτί που έχει συντάξει ως στην τράπεζα τότε που ήταν ένα δάνειο που συνήψε. Δεν ξέρω τι έκανε. Και κάτι, μια ανάληψη. Ας γυρίσουμε στη Μιχαηλίδου για να πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Άρα, καταλήγοντας, ο Κυριάκος νοσεί ψυχικά. Γιατί ο Κυριάκος ήταν κρατούμενος στα χρόνια της Χούντας. Είναι... Γι' αυτό τον αυτό άκουσε. Δεν είναι είδηση, βέβαια. Την άκουσε ο Κυριάκος στο YouTube και λέει: άρα με περιγράφει και εμένα ως νοσούντα. Ένιωσε νοσούντας. Και γι' αυτό την έβαλε. Δεν και... έχει λογική αυτό που λες, έχει άλμα λογικής. Καθόλου άλμα. Γιατί γι' αυτό την έβαλε. Γιατί. Για να το υπερθυμίζει. Ναι. Τυρ, τυρ, τυρ, ναι, ναι, ναι, ναι. Και... Όταν νοσείς πραγματικά, ναι. Θες κάποιον που σε καταλαβαίνει. Α, μάλιστα. Και όταν οφείλεται. Μα δεν τον καταλαβαίνει, τον επικρίνει. Τέλος πάντων. Δεν τον επικρίνει. Δεν ήταν επικριτική η κυρία Μιχαηλίδου, αν πρόσεξε. Δεν έκανε ήταν τίποτα η κυρία Μιχαηλίδου. Τι εννοείς, ακούσαμε όλο αυτό το πράγμα, το άσχετο, το ασυνάρτητο. Δεν μπορεί να συντάξει αυτό. Σχεδίαζε στην παρουσίαση βιβλίου του ανθρώπου εκεί πέρα, δεν ξέρω ποιο ήταν. Για φαντάσου την ήταν νομοσχέδια όμως τώρα με τους εργάτες. Θα πάνε οι εργάτες και τα σωματεία. Μη φτάσουν. Εσείς, Νίκο, οι χολύπτες, να συναντηθείτε με την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Ναι, πάρτα. Θα γίνει πραγματικά. Αυτή είναι ο αντίστοιχος Πετρόπουλος, θέση του Πετρόπουλου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μη φτάσουμε να πούμε. Μπορεί ότι... και του Ηλιόπουλου, δεν ξέρω. Μη γιατί... πιάνουμε τον Πετρόπουλο και λέμε στον δρόμο εσύ ήσουν, εσύ γιατί έφυγες. Πετρόπουλο θα λέμε, Πετρόπουλο και, θα... Θα λέμε και θα κλαίμε. Λοιπόν, να γυρίσουμε πίσω στον Αντάρτη, αντιστασιακό, όχι Αντάρτη, αντιστασιακό Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριοι? Γιατί γελάτε, κύριοι? Γιατί γελάτε, κύριοι? Γιατί γελάτε? Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο. Μέτρα τους τύπους στο αίμα μετρώ. Κυριάκο μου, ρεβέντη μου. Λείπουν το βράδυ, ταρατατώ. Κυριάκο. Μετρώ τους τύπους στο πόνο μετρώ. Κυριάκο. Πίσω από τον τύπο, το κάνει εσύ, το κάνει εγώ. Ναι, έλα, τι έγινε, δεν κοιμάται. Για βάλω κοντά το ακουστικό. Νάνι, νάνι, νάνι. Πάει να μπει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Βαστάω γερά, κρατάω καλά. Και πέρασα τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής μου στην εξόδια. Παρακαλώ. En 1, 2, 3. 1, 2, 3, ο, το ρίξα στο σωρολό. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ο, το ρίξα στο σωρολό. Ωραία. 4, 5, 6, 7. Τι τσέπη άδεια πω. Κουτσομούρες. Αλυτάκι βατηράκι μες στους δρόμους τριγυρνώ. Αλυτάκι βατηράκι μες στους δρόμους τριγυρνώ. Δεν θυμάμαι τώρα το πραγματική λέξη του ελέφαντα που δεν είναι ελέφαντας, που ήταν πριν από τους ελέφαντες. Σύμφωσα το βαϊράκι, δεν με νοιάζει κι αν δεινώ. Ελέφαντες. Μεσοδίζω το κεφάλι εκ των θεών. Επειδή είπε ο Τσακαλώτος 1, 2, 3, ήρθε ο συνειρμός με την Αλίκη και τα βάλαμε μαζί και καλό είναι το ντουέτο, δεν λέμε. Η αλήθεια είναι, θα κάνω μια αυτοκριτική σε εμάς, δεν έχουμε κάνει, και μάλλον ούτε αύριο θα κάνουμε, πώς το λένε, επέσατε. Όχι επέσατε, ναι, δεν ναι, κάνουμε. Να... θρυνήσουμε να θρυνήσουμε τους φίλους. Χάσαμε τόσους. Κάναμε και τη Δευτέρα με κάποιο τρόπο και την Τρίτη. Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Δεν είναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Προσκλητήριο νεκρών, μπράβο. Δεν κάναμε προσκλητήριο νεκρών. Δεν πειράζει. Που ο Τσακαλώτος πρώτος θα ήταν. Για μένα. Ο Τσακαλώτος όμως βγήκε στη Νέα Βουλή. Συνήθως κάναμε αυτό που χάσαμε. Είπαμε για τον Παλαούρα. Θρυνήσαμε. Θρυνήσαμε για την Καρακώστα. Για την αυλωνή του. Ω ναι. Η Πάπα Κώστα. Η Πάπα Κώστα. Ο Κουίκ. Ο Κουίκ. Ο Κυρίτσης. Ο Κυρίτσης, η Ανέτα Καβαδία. Η ιδεολογική ηγεμονία η ίδια. Η Ανέτα Καβαδία. Ο Φίλης βγήκε. Νομίζω. Βγήκε ο Φίλης. Βγήκε ο Φίλης. Ναι, δεν θα βγει ο Φίλης. Δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Γίνανε πολλά. Με το Βενιζέλο τι θα γίνει. Ο Κουρουμπλής. Ο Κουρουμπλής, από έχασε τον Παπαχριστόπουλο. Τα είπαμε αυτά, τα είπαμε. Ο Βενιζέλος τι θα γίνει. Μια χαρά μην φτιάχτηκε η κυβέρνηση. Δεν βλέπω Βενιζέλο. Λέει εδώ, θα περιμένει δύο χρόνια για πρόεδρος και ο Καραμαλής και ο Αβραμόπουλος. Έχουμε τρεις εφεδρίες σημαντικές. Ναι, ναι, ο Κουβέλης που, πάει παντού σε την Κοκακόλα. Και ο Κουβέλης είναι εφεδρία. Χάσαμε και τον Κουβέλη. Χάσαμε και τον Κουβέλη με αυτά τα γήματα. Τι θα γίνει τώρα με αυτούς. Έχουμε τέσσερα κεφάλαια. Νιώθουν ορφανοί. Μπαμ, μπαμ, είπα τέσσερα κεφάλαια τώρα. Ναι. Ο Γιώργος βγήκε στη Βουλή. Βγήκε. Εντάξει, αν και βγαίνει έτσι ο Γιώργος. Βγαίνει ως πρωθυπουργός στην Αχαΐα, αλλά είναι στη Βουλή. Αν βγάλει έδρα. Μια Κροάτρια. Συγγνώμη κιόλας, λέει, τα φωτοβολταϊκά στη στέγη μπαίνουν. Έχετε δει φωτοβολταϊκά σε κανένα υπόγειο, μα τι λέτε πια. Έχουμε δει σε κτήματα, αλλά τέλος πάντων. Αγαπητή, το θέμα είναι τι πρόβλεψη κυρία, γίνεται, αγάπη μου, τι άδεια. Ναι, αγάπη μου, δεν ήταν στέγη σπιτιού, ήταν στέγη υπέργολας, που είναι τα τραπέζια που τρώνε από κάτω σε ταβέρνα. Εκεί ήτανε. Και έχει πέσει όλη η στέγη. Από την εικόνα, αν τη δεις, θα καταλάβεις προφανώς ότι για να πέσει όλη. Δεν την πήρε ο αέρας, έπεσε, έκατσε κάτω. Προφανώς τα υποστηλώματα δεν ήταν ανάλογα να δεχτούν όλο αυτό το βάρος. Αυτό λέμε, αγαπητή κυρία Αναστασία. Προφανώς μπαίνουν ψηλά τα φωτοβολταϊκά, να τα βλέπει ο ήλιος. Αλλά όχι πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. Σκοτώθηκαν για αυτό το λόγο. Άρα κάτι δεν έχει γίνει σωστά. Δεν το λέμε έτσι. Έχει αλλάξει βάρδια τώρα στα τέτοια εδώ πέρα στα μηνύματα και μπαίνουν οι καινούργοι. Ναι. Έρχονται οι καινούργοι τώρα. Αυτοί που θα υπερασπιστούν κούλοι, θα κάνουν. Ναι. Παιδιά, όχι, καταλαβαίνουν. Δεν υπάρχουν τέτοιοι, τι δεν υπάρχουν τέτοιοι. Όχι, όχι, ναι. Έρχεται, έχει αλλαγή βάρδια. Αλλαγή, αλλάζει, εντάξει. Υπάρχουν παρεμβολές στον ήχο, το ξέρουμε εδώ και καιρό στο ίντερνετ, δεν ξέρω τι γίνεται. Το σαν κάποιο δεν να βάζει μια κότα να κακαρίζει. Ψάξτε το. Αυτό είναι να το ψάξουμε. Έχει ενδιαφέρον. Όποιο το έκανε, εντάξει. Αρμέξτε την κότα. Την κότα. Την κότα. Την κότα. Τι μέρα είναι, Πέμπτη σήμερα, αύριο είναι Παρασκευή. Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι να ξαναγυρίσουμε, υποσχόμαστε ότι θα μας ακούτε καλύτερα. Όταν θα μας ακούσετε από το φθινόπωρο, ναι. Αφαίρετα το λέω. Αφαίρετα το λέω. Καλά, λέει, πέσα έτσι κι αλλιώς με αυθαιρεσίες, άλλοι βγαίνουν κυβερνήσεις. Να αποτολμήσω μια ερμηνεία αυτού που είπε η κυρία Μιχαηλίδου. Όντως. Γιατί το συζητούσαμε. Όντως, θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έλα, σκληρό, πολύ. Αυτό που λέει απώλεια συναισθήματος δικτατορίας, ναι. Νομίζω, εγώ τώρα ερμηνεύω αυθαίρετα. Κομπιάζω για να δείξω ότι ξέρω ότι δεν έχει κάπα. Δικτατορίας. Έχει κάπα. Ένα κάπα έχει. Ναι, ένα, για το δεύτερο μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Πού τον βρήκαμε αυτό, μάζεψε εδώ. Εσύ που το βρήκε, το έχει πει 32 φορές λάθος. Δικτατορίας. Απλά μπλοκάρω ναι, ναι, για να φανεί ότι. Ναι, οκ. Okay. Δικτατορίας. Δεν μπορώ να το πω γρήγορα. Αυτό ξέρω. Καρέγκλα. Πάμε. Λοιπόν. Γραβάτα, όπως η απώλεια συναισθήματος δικτατορίας. Νομίζω ότι εννοεί η κυρία Μιχαηλίδου, υφυπουργός Εργασίας, ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από ήρωες και από ηρωικές πράξεις. Και όταν υπάρχει ένα τέτοιο περιβάλλον όπως είναι η δικτατορία, υπάρχουν και οι ήρωες και οι αντιστάσεις. Όταν δεν υπάρχει αυτό, λείπει στον κόσμο αυτό. Και είναι μια ανάγκη του λαού, γι' αυτό το παρομοιάζει αυτό ως ψυχική νόσο. Είναι η δική μου ερμηνεία σε αυτά που είπε. Διαβάζεις Χρυσίδα Δημουλίδου? Όχι. Τόσο χαοτικό ήταν αυτό. Ναι, ναι, όχι. Νομίζω αυτό ήθελε να πει παρόλα αυτά. Έλα. Το διατύπωσε. Εγώ στο είπα τώρα πιο απλά και μπορεί να γίνει και λίγο κατανοητό. Το απώλεια συναισθήματος δικτατορίας δεν υπάρχει ως φράση, λέξη, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τίποτα. Αυτό αν το εννοεί, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα γιατί επειδή είναι στην παράταξη των δοσιλόγων και των ξεπουλημένων και των προδοτών. Εντάξει. Γιατί αυτοί μετά το 40 κάνουν κομμάτους αυτή τη χώρα, έχουν βρει νέα ιδεολογήματα. Άκου τώρα πώς το πάνε για να μειώσουν την αξία της αντίστασης που υπάρχει σε όλους τους λαούς, σε κάθε στιγμή του ιστορικού χρόνου και σε όλες τις κοινωνίες. Για να μειώσουν αυτό, βγάζουν αυτές τις παπαριές τύπου απώλεια συναισθήματος δικτατορίας. Βγάζουν τέτοια. Αναγκάζονται να πάνε εκεί να τα παρουσιάσουν ως διθενιές που πιάνουν σε ένα κύκλο τέτοιων ανθρώπων που κινούνται μέσα στο αδιέξοδο για να μην τολμήσει κανείς να σκεφτεί και να σηκώσει κεφάλι ποτέ. Αυτό κάνει η κυρία Μιχαηλίδου. Δεν το πιστεύω ότι θα τα κάνουμε ποτέ αυτό εμείς. Αυτό κάνει η κυρία Μιχαηλίδου. Πού καταντήσαμε. Με όση παπάντζα και να το πει, την παίρνουμε χαμπάρι. Ξέρουμε τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Ότι θα τρώγαμε τόσο χρόνο για μια τέτοια. Δεν πειράζει, αξίζει νομίζω. Αξίζει ναι, γιατί βέβαια. Θα παρουσιάζονται και τέτοιες παπάντζες από εδώ και πέρα. Θα φανεί και στο. Ναι, βέβαια. Και θα παρουσιάζονται ρόλο, με θέματα ζωής. Με μισθούς, με συντάξεις. Θα αρχίσουν. Γιατί πολλοί λένε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ακροδεξιά. Κατά τη γνώμη μου δεν με νοιάζει αν είναι ακροδεξιά. Με νοιάζει ότι είναι αυτή η νέα δεξιά που πάει να αναθεωρήσει πράγματα, καταστάσεις, συναισθήματα. Και να ξαναγράψει την ιστορία. Όχι μόνο την ιστορία. Με τα δικά της να ξαναγράψει τα πάντα. Ναι. Να ξαναγράψει τα πάντα. Και αυτό το καλό πρόσωπο και προσωπείο που χρησιμοποιούν για αυτό το λόγο. Γι' αυτό σου είπα πριν, είναι επιτυχημένοι τεχνοκράτες, οι οποίοι είναι αδίστακτοι, δεν οροδούν προουδενώς, θα χτυπήσουν οτιδήποτε πάει να σηκώσει κεφάλι. Και σκέψη. Γιατί γελάς. Δεν κατάλαβες το οροδούν προουδενώς. Όχι, μ' άρεσε. Είχαμε τα ακούσει χρόνια. Μ' αρέσει που βάζουμε λίγο λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Δεν είναι λογοτεχνία, ελληνικά είναι. Ελληνικά, αλλά. Λέμε την καρέγκλα, κύριε, αλλά λέμε και ένα οροδού προουδενός. Ναι, μωρή βλάχα. Λοιπόν, εδώ να πούμε, η Μυρτό στέλνει μήνυμα. Ακούγεστε καμπάνα από το εξωτικό Σουόνσι Ουαλίας μέσω του Real. Φιλιά, Μυρτό 1981. Καρφώνεσαι, στην Ουαλία, αδερφές μου, στην Ουαλία. Δεν ξέρω ηλικία, τέλος πάντων. Στην Ουαλία πάμε μετά, είμαστε καλά. Στην Μαλακάσα όχι. Τι θες τον άλλη μου αγάπη μου να πας, στη Μαλακάσα. Λοιπόν, στην Ουαλία να πάτε. Λοιπόν, πού είμαστε. Να η ευκαιρία. Τι να η ευκαιρία. Να η ευκαιρία. Θυμάστε να η ευκαιρία. Ναι, τι έγινε, ποιο, έκανε υπουργό. Ναι, κάποιον. Έκανε υπουργό κάποιον. Εμένα μέχρι τώρα εδώ και μία ώρα και μου κάνεις ερωτήσεις, από κάτω γράφει αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Εγώ είμαι γονός. Για να έχω φτάσει εγώ να είμαι αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, που δεν ήμουν γονός, τι θα πει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα πει ότι δίνει ευκαιρίες. Να η ευκαιρία. Το Να η ευκαιρία περιμένει τους νέους ανθρώπους που αναζητάνε την ευκαιρία για να ξεκινήσουν τη δημιουργία τους ή μια καινούργια αρχή στο τραγούδι σε κάθε μορφή τους. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Στο θέατρο, στις ποικιλίες. Κοιμισμένες κρέπες, καλοκαιρινές πασχαλίτσες, λαχανικά μπλουμ, καβουρομανιτάρια, παντεσπάνι, τούρτα κατζόχυλος, τούρτα δεινόσαυρος. Στον κινηματογράφο, στη φωτογραφία, στο βίντεο. Για να πάμε να δούμε το βίντεο. Και φυσικά στο στίχο. Στο στίχο και την ποίηση που προσφέρονται για μελοποίηση. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς. Πάλι δικά μας είναι. Σε λίγες μέρες το Να η ευκαιρία. Περιμένουμε τις συμμετοχές σας. Εγώ θα είμαι εκεί. Μην ξεχάσετε μαζί με τη συμμετοχή σας να μας αφήσετε και το τηλέφωνό σας για να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας. 6-9-84-14-25-55. Σας περιμένουμε. Έτσι λοιπόν από το Να η ευκαιρία, θυμάσαι, δεν το θυμάσαι. Ξεπετάω, πώς δεν το θυμάμαι. Ξεπετάω, σας αγαπώ. Όχι, όχι. Σας αγαπώ, ήταν η Μαρία Λιφέρη στις εκπομπές που έκανε. Το κάνω ό,τι κάνω και το σας αγαπώ. Συγγνώμη που δεν είμαστε γέροι όλοι. Συγγνώμη κιόλας. Είμαι γέρος, εγώ θυμάμαι τη Σάσα Ντάριο, τη Ροζίτα Σόκου, τον Γρηγορίου, τον Κατσαρό και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο στο Να η ευκαιρία. Ναι. Δεκαετία του 70. Όντως. Συγγνώμη που μεγαλώσαμε με Μέρι Μιλιαρέση. Γι' αυτά είσαι. Αυτό. Λοιπόν. Ναι. Παρ' όλα αυτά, είχαμε δει την δεύτερη και την τρίτη φάση του Να η ευκαιρία που ήταν η Ροζίτα Σόκου. Ναι, δεν είχε. Δεν ήταν ο Ιάσονας και δεν θυμάμαι ποιο άλλο. Δεν ήταν σαν το πρώτο, δεν ήταν. Το πρώτο ήταν η καλύτερη κριτική επιτροπή ever. Πολύ μπροστά ήταν. Ήταν 5-5 μέρε. Καλύτερη από Θεοφάνου. Ναι, ναι. Από Παναγιώτη Χατζηστεφάνου. Σάσα, όχι, σαν τον Παναγιώτη Χατζηστεφάνου. Κάπου μα έρχεται. Ψαροντούφεκου ήταν έτσι. Από Μπόκοτα. Ο Χατζηστεφάνου ήταν σε παράθυρο όμως κριτικής επιτροπής. Δεν ήταν στην αμιγώς κριτική επιτροπή. Κάτι κάναν, κάτι συνδέσεις κάναν. Όχι, καλά, εντάξει. Μ' αρέσει να το διευκρινίσουμε κιόλας. Ναι, ωραία. Κάτι θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχε βγει σαν λαμπατέρ, ήταν σε ένα παράθυρο. Δεν ήταν πάνω στο. Είδες, θυμάσαι και το 70, θυμάσαι και το 2000. Ήταν τότε η Σάσα Ντάριο, η οποία ήταν χορογράφος και δεν πρέπει να τον ξέρουν, ήταν ήδη μεγάλη ηλικία και ήταν η πιο καλή της παρέας. Και ο Παπαδόπουλος ήταν ο σκληρός. Και έκανε εκεί πάντα ωραίες κριτικές. Δεν είχε βρωμόστομος ο Παπαδόπουλος ή ήταν πιο μαζεμένος? Όχι, κρατιόταν. Νομίζω ότι θα το μοντάρανε πολύ. Αυτά λοιπόν. Να, βγήκε ο Άδωνης. Βγαίνουν ταλέντα. Δεν πάνε χαμένα τα ταλέντα στον τόπο. Πάντα βγαίνουν ταλέντα. Και με την επαναφορά της κανονικότητας ξεκινάει και το λόγο τιμής. Στην κανονικότητα. Πόσο πίσω θα μας πάει αυτή η κανονικότητα? Εντάξει, αυτό είναι καλή κανονικότητα. Θα φανεί, δεν ξέρω. Έχω δει κάτι γυρίσματα. Ωραίο. Ποιοτικά φαίνεται ωραίο. Η αντάξιο του προηγούμενου, εν πάση περιπτώσει. Καλό, καλό. Γίνανε τώρα στα κύθρα, τελειώσανε. Ναι, ναι. Στα κύθρα κάτι τέτοιο. Έχει, παίζει τρέιλερ κανονικό. Οπότε το βλέπεις τι παίζει. Α, παίζει τρέιλερ. Παίζει τρέιλερ. Α. Μα γι' αυτό πώς δεν ξέρω εγώ τα γυρίσματα. Πότε ξεκινάει? Το Σεπτέμβρη. Α, πού? Όχι, Ιούλιο θα ξεκινήσει. Στο Sky. Στο Sky, ναι. Και μάλιστα έχει ο Sky το μότο. Τώρα σειρά του Sky. Ναι, άκου τι διτό που είναι αυτό. Η σειρά του Sky, το λόγο τιμής και. Ναι, ναι. Και τώρα η σειρά του Sky. Η ώρα του Sky. Ναι. Ναι. Μετά από τι όμως έρχεται η ώρα κάποιου? Μετά από τι? Μετά από κάτι άλλο. Μετά είναι, το όλοι μαζί μπορούμε. Είναι διτό όλο αυτό. Καλά γελάμε εμείς εδώ, καλά τα λέμε. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν. Μια μεγάλη απώλεια από τις εκλογές προχθές είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Είναι. Ολοκλήρωσε βέβαια το βιοϊστορικό του κύκλο. Να το πούμε και αυτό. Όχι, κατά τη γνώμη μου δεν τον έχει ολοκληρώσει. Έχει ποτέ. Να δώσει κι άλλο. Έχει να δώσει κι άλλο. Δεν μπορεί τώρα να ξαναβγεί γιατί κάπου. Άσχημα ήταν. Στο Sky, όχι στο Sky, αλλού. Να δίνει καρκίνους. Δεν ξέρω. Γιατί ήταν δεν άσχημα όμως όταν τον είχαμε στην Βουλή. Δεν ήταν άσχημο, αλλά όταν τον είχαμε στην τηλεόραση ήταν καλύτερο. Όχι, όχι. Όχι. Τηλεόραση, όχι. Έχει δώσει 2-3 καλά ηχητικά, ενώ στη Βουλή τώρα τα 4 χρόνια και στα κανάλια που έβγαινε έχει δώσει άπειρο υλικό. Θα θυμηθούμε αυτές τις. Ποιος θα κλαίει τώρα στην καινούργια Βουλή? Ποιος θα μιξοκλαίσει το παράδειγμα μικρό? Αυτό είναι ένα ερώτημα και θα μας απασχολήσει όλους τώρα που ακούμε το σχετικό ηχητικό. Και να κόψουμε για όλα τα μέλη που αγωνίζονται εδώ με τόσο δύσκολες συνθήκες για την Πάτρα που είναι η γενέθυρα του Γεωργίου Παπανδρέου. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο Μακρηγόρι της Λάρισας, έτσι. Γιατί στο Μακρηγόρι, το Μακρηγόρι είναι δημοκρατική περιοχή. Ήτανε άνθρωποι που πουλάγανε καρπούζια. Στο Μακρηγόρι έτσι αισθάνομαι. Με συγχωρείτε για τη συγκίνηση, το έδαφος δικό μου. Εγώ είμαι από τη Μεσίνη, δεν είμαι Μακεδόνας. Η γυναίκα μου είναι από την Καβάλα. Στη Σαλαμίνα υπηρέτησα σαν σημειοφόρος του ναυτικού. Είναι γνώριμα εδώ τα εδάφη. Με πλησίασαν άνθρωποι και μου θύμισαν που γύρναγα στη Σαλαμίνα και συζητούσα με τον κόσμο και μου δήλωσαν ότι είναι και περήφανοι. Φτάσαμε ως εδώ. Περπάτησα ένα χιλιόμετρο στην πλατεία μέσα. Όλοι με χαιρετούσαν, όλοι χειροκροτούσαν, φωνάζανε, κάνανε. Μία κοπέλα όμως με πλησίασε. Μου λέει, είμαι από τον Κολυνδρό Πιερίας. Σε σένα βασίζεται η Μακεδονία. Όπου γυρίζω Μαγρεβενά, Μαλάρισα, μα Θεσσαλονίκη. Σκύβουν και μου λένε, πότε θα φύγει η χολέρα, κύριε Πρόεδρε? Να σας εμπιστευτώ κάτι. Η Θεσσαλονίκη θα ονομαστεί η Ιερά Πόλη της Θεσσαλονίκης. Και ξέρετε γιατί? Η Μακεδονία είναι η ψυχή της Ελλάδος. Και αν από την Ελλάδα λείψει η ψυχή της, μένει ένα πτώμα η Ελλάδα. Ποιος θα κλαίει πάνω από την Ελλάδα και το πτώμα της Ελλάδας? Μαγρεβενά Μαλάρισα, τη γίδα τη Μαγάρισα. Α, δικό σου? Δικό μου. Ωραίο. Ναι, ναι. Θα το βάλεις καινούργιο. Το χειμώνα. Θα το βάλεις στις παραστάσεις. Πάντο, θα ωραίο. Θα δω. Το μακροχώρι και εμένα μου. Μακριχώρι μου φαίνει και εμένα συγκίνηση. Τα καρπούζια εμένα μου αρέσουν πολύ που συγκινείται με τα καρπούζια. Ναι, αλλά είναι κάποια από αυτά που σου φέρουν. Δεν είναι άιντε έτσι. Όχι, σου φέρουν συγκίνηση. Η Ελλάδα που μας πληγώνει και μας συγκινεί. Ποιος θα κλαίει τώρα? Ποιος από όλους αυτούς τους ανάλγητους θα κλάψει και θα ανάψει το καντήλι του Γεωργίου Παπανδρέου? Το ηλεκτρικό. Το ηλεκτρικό, για να μην ανάβουμε κάθε βράδυ καντήλια τώρα. Και η Βουγιουκλάκη είχε κάει το σπίτι της με εκείνο το καντήλι τώρα. Πάλι δεν τα θυμάμαι εγώ. Με τη φωτογραφία εκείνη που την έσωσε τελευταία στιγμή. Του Λαβρέντη Διανέλου. Το σκυλί. Είχε σωθεί και σκυλί. Νομίζω. Τα παιδιά. Δεν είχε βάλει κάτι τρία παιδιά κάτω από την κουβέρτα. Σώθηκαν τα παιδιά όλα. Που είχε βάλει το σάλι αυτό από πάνω που αρπάζει. Πού πα μπορεί με το σάλι? Βάλε μια κουβέρτα από θέσει ασημένια. Μια αυτέ που πιάνουν φωτιά. Να σε ρωτήσω, ποιος είναι υπουργός υγείας? Ο Μπαλατσινός. Ναι. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Το αστείο τη Πέμπτη. Ο Μπαλατσινό, ναι. Ο Κικίλιας. Αυτό τύπο, έχαζε ο Μαρούλα. Έκανε ευνηδιαστική επίσκεψη χθες βράδυ στις 12 στον Ευαγγελισμό. Χωρίς Αλεξίσφαιρο. Χωρίς Αλεξίσφαιρο. Παλιά το βλέπω εδώ με κοντομάνικο και πάνε εκεί άνθρωποι κτλ. Ο Νίπλ φορούσε μπουστάκι από μέσα. Κανονικό έχει πάει. Καλά έκανε και πήγε την δεύτερη μέρα τη υπουργία του. Για να. Γιατί ό,τι αρνητικό εντοπίσει εκεί προφανώς οφείλονται στους προηγούμενους, αλλά καλό είναι να πηγαίνει σε τέτοιες. Και σε 6 μήνες. Και σε 6 μήνες να πάει, γιατί συνήθως χάνονται μετά οι υπουργοί. Και σε ένα χρόνο να πάει και αυτές τις ουρές που βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία μαζί με τον Κικίλια στα εξωτερικά του Ευαγγελισμού και κάθε νοσοκομείου που νιώθεις ότι είσαι σκουπίδι. Δεν να τις αντιμετωπίσει. Εκεί θα έχει ενδιαφέρον. Να πέσει σε ανάγκη σε εφημερία του Ευαγγελισμού. Δεν υπάρχει χειρότερο. Μόνο Ευαγγελισμό. Και σε άλλα, βέβαια. Ο Ευαγγελισμός είναι και μεγάλο νοσοκομείο, έχει απλωτούς διαδρόμους. Για πήγαινε σε κάτι άλλο. Απλωτούς. Στο Τζάνιο. Για πήγαινε στα εξωτερικά. Στο Τζάνιο να πας. Γιατί να πας στο Τζάνιο. Στο Τζάνιο απ' έξω μόνο. Πριν πει κατάρα. Απ' έξω μόνο. Αυτό κατάρα. Γι' αυτό σου λέω. Στο λαϊκό. Θέλω να πω ότι καλές αυτές οι επισκέψεις, αλλά πας εκεί να δεις λίγο την κατάσταση. Την ξέρει την κατάσταση. Την ξέρουμε όλη την κατάσταση. Στα νοσοκομεία εσχροί ήταν και από τους προηγούμενους εσχροί και τους προπροηγούμενους. Στα λόγια μόνο δεν αντιμετώπισαν τίποτα. Για να δούμε, θα πάει όταν ολοκληρώσει ένα κύκλο προσφοράς στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Ή θα έχει πολλή δουλειά τότε και δεν θα μπορεί να κάνει να ράνει. Πάλε διαφημίσεις, Κατερίνα. Τώρα διαφημίσεις. Ναι, έχουμε τις δεύτερες διαφημίσεις. Πρέπει να τις ακούσουμε. Σαν καρδία. Ναι. Είπαμε τι τραγουδούσε. Ξεχαστήκαμε. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, είναι λογικό. Είναι ωραίο. Είπαμε να το βάλουμε έτσι. Πολύ ωραία, να... πολύ ωραία είναι η καρδία. Γιατί το άντρα μου πάει. Πολύ χαλαρά από τα τραγούδια της Κάτω Ιταλίας. Δεν έχει αυτός η λέξη σήμερα. Χαραλά, δεν λέγει τη λέξη. Διδακτορία. Ναι, δικτακτορία. Διδακτορία. Επειδή είναι η κυρία Μιχαηλίδου που λέει τα δικά της. Χτύπα, Αποστόλη, χτύπα, δεν πειράζει. Χτσού. Ναι, να ρίξω καμιά καλή. Όχι, δεν πειράζει, είπαμε. Τόσο όσο δεν. Να βγάλω το ζωνάρι. Όχι, ρε παιδί μου. Έτσι, άντριδι που αυτά τα άντρικά μα σε πιάνουν. Δεν μπορώ. Αραιά και πού. Κρατιέμαι, καλοκαίρι έρχεται. Ναι, σε βλέπω. Ανεβαίνουν τεστοστερώνε. Τελοπών. Δύσκολη λέξη. Τεστοστερώνε. Όντω. Τελοπών. Τι, για πού. Έχω να σου πω. Για την αντροσύνη. Για την τεστοστερώνη. Θε τελοπών. Δεν θέλω, ακούλε. Πρέπει να πάρουμε μια μέρα ένα τελοπών. Τα πουλάει ακόμα. Νομίζω. Τώρα θα εκεί στη Βουλή. Ναι, ναι, σωστό. Μην δεις και άλλους βουλευτές να παίρνουν τελοπών και μνημονικών. Και κουρκουμίν. Κουρκουμίν, τελοπών. Γιατί δεν ξέρω. Θα ακούσουμε τώρα τι έχει πουλήσει συνολικά. Σήμερα θα έχουμε πάρτι, παιδιά. Ας το λέω από τώρα. Χριστός και Παναγία. Δεν το περίμενα το ίδιος μου. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού. Να τη ρε, παιδιά. Επιστολή του Χριστού μας. Έλεγαν ότι εγώ δίνω χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Τα ζώα. Όσοι έχετε πρόβλημα με τη μνήμη σας και θέλετε να την οξύνετε και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Πάρτε τα. Πια. Όσοι έχετε πρόβλημα με τριχόπτωση, το τονίζω, τριχόπτωση, αλλοπεκίαση, φαλάκρα, θα με θυμηθείτε. Θα θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Δοκιμάστε το. Οδοντόπαστα, μοναστηριακοί, αγιορείτικες ευλογίες. Είναι δικές σας. Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών. Δούλεψα για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για την αλλαγή που όλοι οραματιζόμασταν. Δεν ξέρω πού υπήρχαν κάποιοι από το Πασόκ. Όσοι έχετε πρόβλημα με τη μνήμη σας, μνημονικών. Θα σταθώ δίπλα του για ένα και μόνο λόγο. Γιατί το άδικο το θέλει ο Θεός. Το επαναλαμβάνω. Και μόνο για τον πόλεμο που κάνουν στον πρόεδρο του λαός, το λέω εντύπως, θα φύγω τελευταίος από το κόμμα. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών. Ο Αντώνης Σαμαράς, με τις επιλογές του, είναι μια λύση ευρωπαϊκή για τον τόπο. Τα ζώα. Τελοπών. Θέλω κάποιος να το ρωτήσει, επειδή πάει σε πάνελ, πώς ένα φάρμακο μπορεί να χτυπάει τους μυς ή τα νεύρα στη μέση, γιατί το τελοπόν είναι για τη μέση, ταυτόχρονα όμως να είναι και για τις λειτουργίες του εγκεφάλου. Α, θα αμφισβητήσουμε και την επιστήμη τώρα. Όχι, όχι. Που πωλείται μέσω τηλεμάρκετινγκ. Είπα ερώτηση. Ναι. Πώς γίνεται ένα φάρμακο να χτυπάει τα νεύρα και τους μυς του ανθρωπίνου σώματος στη μέση, γιατί είναι για τους μυϊκούς πόνους στη μέση, και ταυτόχρονα τη λειτουργία του ανθρώπου. Έχει διπλή δράση, τριπλή. Τι θες εσύ τώρα? Είσαι επιστήμονας και ξέρεις. Όχι, μα ερώτηση. Ο καθένας πιάνει ένα μικρόφωνο. Τι, δεν κατάλαβα. Δεν το αμφιβάλλω που είπε εκεί η μεγάλο οικονόμου. Δεν το αμφιβάλλεις. Παρήγγειλε, πάρτο, φάτο και πες μου αν θα βγουν τρίχες στα μαλλιά, στο κούτελο. Δεν έχει για τις τρίχες κάτι άλλο. Προς το παρόν χρησιμοποιώ την οδοντόκραμα αγιορείτικη ευλογία. Α, τι κάνει, έχει κρυστάλλινο χαμόγελο. Ναι, είναι σαν την. Παπαντονίου. Ναι, ένα τέτοιο. Ή καλύτερο. Ένα τέτοιο τύπο. Αυτό οπότε βουρτσίζει και κάνει τα βουρδάκια στα δόντια. Δεν ξέρω. Φού για αγιορείτικη ευλογία, κάτι. Δεν έχει, ναι, ένα κομποσκήνιο. Φτιάχνουν οι αγιορείτες, λέει, πάνω εκεί. Ναι. Δηλαδή οι αγιορείτες τα έχουν όλα λυμμένα μετά τα φαγητά, τα πολύ ωραία που κάνουν, τις προσευχές, τις λειτουργίες και όλα αυτά. Και μετά δεν κάνουν και μια δοντόκρεμα. Δεν θέλω να πάει το μυαλό σου κάπου, αλλά τι γεύση έχει. Δεν μπορώ να. Δεν μου θυμίζει κάτι. Δεν σου θυμίζει κάτι, εντάξει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Εδώ έχουμε λίγες διαφημισούλες. Τελειώσαμε. Στην ώρα ακριβώς για το μαγκαζίνο να μάθουμε και τα νεότερα, τι έγινε πάνω και τι θα γίνει. Αύριο. Τα υπόλοιπα αύριο για να κλείσουμε τη σεζόν. Λοιπόν, γεια σας.